wielkanocne. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 29 marca, godzina 19. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 marca, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Melchiory 2025 rozdane. Wśród laureatów Nagrody Reporterskiej Anna Dudzińska-Strójki. Prezydent Ukrainy oskarża Rosję o naruszenie moratorium na ostrzały energetyki. Chce reakcji Stanów Zjednoczonych. Na Litwę jedzie kilkudziesięciu polskich żołnierzy. Pomogą w poszukiwaniach amerykańskich wojskowych. Poznaliśmy laureatów reporterskiej Nagrody Melchiory 2025. Wśród nich jest nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska, która otrzymała nagrodę specjalną. Rozszerzenie tych wszystkich kategorii o to, że spotkaliśmy się po raz pierwszy z ludźmi, którzy i kręcą filmy, i piszą reportaże prasowe, i te zamieszczane w internecie, to jest takie powiększenie tej formuły z jednej strony, a z drugiej strony, że no nie zamykamy się we własnym sosie polsko-radiowym. Zawsze czułam takie troszkę obciążenie właśnie tym zamknięciem w bańce. My skaczemy po tych miejscach, które dla mnie na przykład są w jakiś sposób również związane z misją taką publiczną, z takim pojmowaniem dziennikarstwa. Pozostali laureaci to m.in. Magda Skawińska ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, Agnieszka Szwajger i Dolota Sarus z Radia 357, Katarzyna Michalak z Polskiego Radia Lublin, a twórcą roku został Artur Giordano, wybitny realizator radiowy i kompozytor. Relacji z gali będzie można posłuchać jutro. Zapraszamy do Trójki. Rosja naruszyła moratorium na ostrzały energetyki, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podaje przykład ataku na Chersoń i dodaje, że powinna być na to reakcja Stanów Zjednoczonych. Były ataki na Chersoń, na dworzec kolejowy. Uszkodzona została infrastruktura energetyczna w Chersoniu, w cywilnym mieście, nie na polu walki. Cywile zostali odcięci od dostaw prądu. Uważam, że Stany Zjednoczone powinny na to zareagować działaniem. Załęski dodał, że nie wiadomo, kto nadzoruje przestrzeganie zasad rozejmu, ale Ukraina dysponuje dowodami i przekaże je Stanom Zjednoczonym. Analitycy wojskowi ostrzegają, że Rosja przygotowuje nową ofensywę przeciwko Ukrainie. Główne siły agresora miałyby podjąć próbę zajęcia obwodów ługańskiego i donieckiego. Z kolei wywiad Korei Południowej informuje, że północno-koreański reżim wysłał do Rosji około 3000 żołnierzy. W ocenie ukraińskiego eksperta wojskowego Romana Svitana Moskwa chciałaby przejąć kontrolę nad obwodem chersońskim. Jednak zdaniem eksperta rosyjska armia nie ma odpowiednich sił, żeby przekroczyć Dniepr i zająć miejscowości na prawym brzegu. Do tego potrzebna jest co najmniej półmilionowa armia, która tylko tym się zajmuje. Cytuję wypowiedź Romana Svitana, agencja Unian. Svitan tłumaczy, że najłatwiej będzie Rosjanom skoncentrować siły w Donbasie i podjąć próbę opanowania obwodów ługańskiego i donieckiego. Przed wiosenno-letnią ofensywą Rosjan ostrzegł także prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca powiedział, że Rosjanie planują ataki w obwodach sumskim i charkowskim. Większość ekspertów jest zgodna. Moskwa przeciąga negocjacje o zawieszeniu broni, żeby złapać oddech i przegrupować oraz doposażyć armię. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska wysyła na Litwę kilkudziesięciu żołnierzy, którzy pomogą w poszukiwaniach amerykańskich wojskowych. Szefowa litewskiego resortu obrony na temat wsparcia ze strony polskiej rozmawiała z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nasi najbliżsi sąsiedzi wysyłają grupę żołnierzy ze sprzętem inżynieryjnym, aby pomóc w akcji poszukiwawczo-ratunkowej, napisała Dowile Szakalienie i dodała: sojusznicy są zawsze razem w najtrudniejszych momentach. Informacje na ten temat na Facebooku przekazało też litewskie Ministerstwo Obrony. Dziękujemy naszym sojusznikom za solidarność w trudnym czasie, czytamy we wpisie. Cztery amerykańscy żołnierze zaginęli podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu na wschodzie Litwy. Obecnie trwają tam prace, których celem jest wydobycie z bagna pojazdu, którym mogli poruszać się Amerykanie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Premier Donald Tusk zapowiada przedłużanie czasowego zawieszenia prawa azylu tak długo, jak będzie to konieczne. Szef rządu powiedział, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest zorganizowaną prowokacją Moskwy i Mińska. Dodał, że nigdy nie kwestionował działań tych, którzy z potrzeby serca pomagają migrantom. Ja jestem premierem polskiego rządu, a nie aktywistą organizacji pozarządowej. Ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskiej granicy. Naprawdę nie ma w tym przypadku. Nie chcieliśmy nikogo jakoś, wiecie, ekscytować, ale mielibyśmy fajne nagranie z tego, jak służby białoruskie takim białym, ładnym busikiem podłożą tak zwanych migrantów dokładnie w miejsce naszej konferencji prasowej, żeby być może doprowadzić do jakiejś kolejnej prowokacji. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy to nie jest sytuacja biednych migrantów, którzy są przez polską stronę źle traktowani. Rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl obowiązuje od północy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, choć nad morzem i w Karpatach może padać deszcz. Nad ranem od minus 1 do plus 3 stopni, ale przy gruncie spadki temperatury do minus 4. Jutro natomiast od 10 na Podhalu do 15 w centrum i 16 nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. O, miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Józef Niewiarowski, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Poruszymy dziś niełatwy temat. Coraz więcej spośród nas zmaga się z PTSD, z zespołem stresu pourazowego. Czynny jest nasz telefon, 2 2 i 7 3. Może są i wśród Państwa osoby, które zmagają się z PTSD i czują się pozostawione bez wystarczającego wsparcia. Szczególnie narażeni są żołnierze, ratownicy medyczni, dyspozytorzy, lekarze na oddziałach ratunkowych, policjanci, strażacy i funkcjonariusze Straży Granicznej. Często osoby te pozbawione są należytej, adekwatnej do skali problemu pomocy systemowej i o wsparcie dla nich upominać będziemy się w dzisiejszej rozmowie. W studiu są z nami goście: Anna Jastrzębska, psychotraumatolożka, założycielka Fundacji Fortior, fundacji, która niesie pomoc osobom w sytuacji kryzysu. Ania jest także inicjatorką projektu Medycyna Ulicy. Lekarze i ratownicy medyczni tej organizacji leczą osoby bezdomne, ubogie i nieubezpieczone. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. Jest z nami także Tomasz Sikora, współzałożyciel Fundacji Sikorki na Ukrainie. Tomek i osoby związane z fundacją dostarczają ukraińskim żołnierzom m.in. drony, samochody, leki i sprzęt medyczny. Tomek nie tylko współorganizuje transporty, ale dociera z nimi do strefy walk na pierwszą i zerową linię frontu. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. A na łączach są z nami generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku Jerzy Biziewski, zastępca szefa sztabu naczelnego dowództwa połączonych sił zbrojnych NATO w Europie. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór. Jest z nami człowiek, dla którego o wsparcie, o należyte wsparcie dziś się ubiegamy. Marszał Patrza. Dobry wieczór, panie marszalu. Dobry wieczór państwu. Pan marszał urodził się w Afganistanie, ale ma obywatelstwo polskie. Jest bohaterem i weteranem wojennym. Służył w Afganistanie 10 lat, to jest 17 zmian. Był tłumaczem i uczestnikiem akcji bojowych. Razem z innymi polskimi żołnierzami brał udział w patrolach, które poszukiwały zmilitaryzowanych oddziałów talibów. I za swoją służbę zapłacił wysoką cenę. Panie marszalu, pańscy koledzy żołnierze nazywali pana pierwszakiem. Dlaczego? Dlaczego pierwszakiem? To jest dobre pytanie. Z tego powodu, że od początku do końca planowałem każdą akcję, która była, bo mieliśmy swoich informatorów, którzy nam dostarczali informacje. Oczywiście w trakcie spotkania i jak już była planowana akcja bojowa, żeby działać na ten temat, no to nasz informator oczywiście ani nie znał języka polskiego, ani nie znał języka angielskiego. Dlatego byłem pierwszakiem, że ja z informatorem do przodu i nasi żołnierze za nami, żeby dokładnie miejsce pokazać, tam gdzie nie ma zagrożenia i dlatego byłem nazwany pierwszakiem. Pan wstąpił do szkoły oficerskiej, bo wiem, że nie było pana stać na studia weterynaryjne, które były dla pana ważne, ale które musiał pan porzucić po pierwszym semestrze. Dlaczego chciał pan zostać weterynarzem? Generalnie po zakończeniu szkoły średniej zdałem egzaminy, akurat trafiłem na tych uczelni. I spróbowałem na pierwszym semestrze, jak sobie tylko udało mi się pierwszy semestr, z powodu brak finansowania, żebym dalej skończył te studia, z powodu tego, że byłem daleko od swojego domu i dlatego przerwałem i zacząłem szkołę oficerską w Kabulu. Wiem, że zna pan 7 języków obcych. Wyobrażam sobie, że pańska wiedza była podczas misji w Afganistanie bardzo przydatna. Pan nie tylko tłumaczył, ale i objaśniał tamtejszą rzeczywistość. Na czym dokładnie polegała pańska praca? Generalnie moja praca polegała na spotkaniach z miejscowymi dowódcami, żołnierzami i oczywiście ich szkolenie. I dodatkowo do tego spotkania z miejscowymi źródłami, którzy pracowali dla nas i przekazywali nam informacje na temat niebezpieczeństwa i ogólnie co dotyczy właśnie wojsk afgańskich i sił polskich, czyli wojsk natowskich. Z nimi też prowadziłem spotkania, oczywiście z moimi dowódcami. Generalnie odpowiedzialny byłem za odebrane telefony, odpowiedzialny byłem za uszczawy na bazy i wszystko nie było tak, że od tej godziny do tej godziny pracuję i nie. Cały czas byłem na gotowości i dodatkowo do tego było innych pracowników też, tylko był problem zawsze taki, że znali tylko język perski. A jak trafiła jakiekolwiek rozmowa, które było, żeby to było popaśćą, no to wtedy oczywiście wysłali mnie, żebym ja jeszcze raz to sprawdził i potwierdził, że to są rzeczy ważne, czy nie. Tak. Dziękuję, panie marszalu. Panie generale, zwracam się teraz do generała Jerzego Bziewskiego. Jakim żołnierzem, jakim pracownikiem był marszał? Marszał działał w odległej bazie. Ja miałem z nim pierwszy kontakt bezpośrednio po jego ranieniu i transporcie do bazy Bagram. Później te kontakty oczywiście były zintensyfikowane, ale to był nasz pierwszy kontakt. Za to jego bezpośredni polscy przełożeni mieli bardzo dobrą opinię o tym młodym oficerze. On pomimo młodego wieku był bardzo doświadczony, jeśli chodzi o działania, doskonale znał realia tego obszaru, stosunki panujące wśród ludności, zagrożenia i dlatego był dla nas niezwykle cenny. Dziękuję, panie generale. Wiemy już też, że pan marszał był odważnym uczestnikiem akcji bojowych. Jeździł pan także na patrole. Jeden z takich patroli w 2007 roku zmienił pańskie życie, panie marszalu. Czy może pan opowiedzieć, co się wtedy wydarzyło? To była akcja bojowa wspólna armii afgańskiej, polskiej i oczywiście amerykańskiej. I mieliśmy tam konkretny cel, pojechaliśmy konwojem. Ja miałem swoje żołnierze i mój doradca był dowódca kompanii Wojska Polskiego, który generalnie nazywała się ta jednostka, która pracowała na, byli doradcami armii afgańskiej, to się nazywało OMLET. Podczas tej akcji dostaliśmy tam na miejscu polowym jeden noc. Na drugi dzień mój doradca chciał się spotkać ze starszyzną, aby porozmawiać z nim na temat tam, co tam się dzieje i jakie mają zapotrzebowanie i tak dalej. Oczywiście spotkaliśmy tam, powrotem wracając polecieliśmy na minie jednym pojazdem. Polecieliśmy na mini, to był IUD, który wybuchł pod naszym pojazdem i wtedy zostałem ranny i zostałem transportowany do szpitala polowego Bagram. Ja i mój doradca, czyli oba zostaliśmy ranni. I tam zginął pański kolega, prawda? Nie. Na szczęście na 2007 roku wszyscy przeżyliśmy, tylko ja i moi doradca, pan kapitan, zostaliśmy ranni. To przepraszam za błędną informację. Dzięki pomocy generała Bisiewskiego trafił pan do Polski, przeszedł pan szereg operacji, niestety wiemy, że nieudanych. Nie powrócił pan też do pełnej sprawności, ale cena, jaką pan zapłacił za swoją służbę, okazała się dużo wyższa. Talibowie nazywali pana czarnym kapitanem i nie wybaczyli panu i pana rodzinie. Może pan o tym opowiedzieć? Oczywiście. Przede wszystkim panu doktorze chciał tutaj jeszcze dodać, że o tym operacji. Oczywiście jestem 12 razy operowany, z tego 3 operacji jest nieudany. Po tym pierwszym wypadku, który miałem 9 operacji, ja powrotem wróciłem na misji. Od 2010 roku do końca 2018 roku ja cały czas siedziałem na misji. To nie znaczy, że ja byłem po tym pierwszym wypadku, poddałem się. Generalnie dlaczego talibowie nie wybaczyli mojej rodziny? To jest powód taki, że najpierw służyłem armii afgańskiej, byłem dla nich, byłem przeciwnikiem im, bo i oni byli moimi przeciwnikami. Szantażowali moje tatę, żebym wrócił do domu i poddał się im dobrowoli, to wtedy mojej rodzinie nic się nie stanie. A ja o tym nie wiedziałem. Dosyć później się dowiedziałem, że był szantażowany, a mój tata mi nie powiedział, to został zastrzelony. I w 2010 roku tata i w 2013 roku talibowie doskonale wiedzieli, że te dwie osoby, naprawdę kocham całą swoją rodzinę, ale te dwie osoby byli dla mnie bardzo, bardzo bliskim. Mój młodszy brat, 2 lata młodszy ode mnie, skończył studia, skończył computer science w Kabulu i jego szantażowali. On mi też tylko tyle powiedział przez telefon, bracie, żebyś nigdy nie wracał do tego kraju. Ale też został zabity przez talibów w 2013 roku. No tego nie da się nawet skomentować. Aniu, zwracam się do Ani Jastrzębskiej, psychotraumatolożki, która pracuje z marszałem i wieloma innymi osobami zmagającymi się z zespołem stresu pourazowego. Powiedz proszę, tak żebyśmy mogli zrozumieć, z czym zmagają się ludzie z zespołem stresu pourazowego, jak wygląda ich codzienność, z czym muszą walczyć. To zależy, jak na to spojrzymy, bo nie ma jednego obrazu zespołu stresu pourazowego. Owszem, są pewne objawy, które pojawiają się u każdego z moich pacjentów, bo tak trzeba o naszych żołnierzach, którzy do nas trafiają, mówić. Ale to przede wszystkim, z czym się zmagają, to jest bardzo często brak wsparcia społecznego. A to wsparcie społeczne jest tym czynnikiem, który jest im potrzebny najbardziej. To jest jedyny czynnik, który naprawdę w przypadku zespołu stresu pourazowego czy zaburzenia stresowego pourazowego, bo tak brzmi nazwa kliniczna, jest czynnikiem leczącym. Co to znaczy? To znaczy, że można chodzić do specjalisty, do psychotraumatologa na sesję regularnie, raz w tygodniu, ale jeżeli jesteś zaopiekowany przez 90 minut, nawet przez super, świetnie, fantastycznie wyspecjalizowanego psychotraumatologa, ale potem wracasz do domu, gdzie nikt cię nie rozumie, masz sporo problemów prawnych, masz sporo problemów socjalnych, nie za bardzo wiesz, jak masz to rozwiązać. Cały czas masz problemy ze spaniem, bo cały czas szukasz zagrożenia. Obawiasz się, że nie możesz nikomu ufać. Masz wrażenie, że jesteś inny niż wszyscy. Masz poczucie winy, bo ty przeżyłeś, ale komuś innemu z twoich przyjaciół się nie udało. Być może to była osoba, która ci ufała. I to ty byłeś jej dowódcą, straciłeś swojego żołnierza. Masz problemy z pobudliwością, zrobiłeś się bardziej drażliwy. Masz problem z tym, żeby być dobrym ojcem, dobrym mężem, ale w sumie dobrą żoną i dobrą matką. Przecież kobiety też do nas trafiają, wykonują te trudne zawody. I tym bardziej wymagają wsparcia i mój szacunek do nich jest absolutnie ogromny. Pojawiają się problemy z koncentracją, z pamięcią. Oglądasz coś w telewizji i tak naprawdę gubisz wątek. Próbujesz czytać książkę, bo do tej pory radziłeś sobie czytaniem i nie potrafisz przeczytać prostego tekstu, bo masz wrażenie, że piąty raz czytasz to samo zdanie. Nie jesteś w stanie oglądać ulubionych programów w telewizji, bo masz wrażenie, że za każdym razem, kiedy gdzieś w telewizji, w serialu, w filmie słyszysz odgłos wystrzału, to natychmiast pojawiają się flashbacki, czyli takie intruzywne, wdzierające się do głowy obrazy i wspomnienia. Masz problem ze spaniem, bo pojawiają się koszmary senne, żona nie rozumie, dlaczego krzyczysz. Z tym wszystkim się zmierzą, czy muszą się zmierzyć. Tomek, zauważyłem, teraz potakiwał z takim pełnym zrozumieniem głową. Co to znaczyło? Tak, całkowicie się z tobą zgadzam. Ania mówi jakby to, co obserwujemy u naszych chłopców, z którymi współpracujemy. W zasadzie tam na pierwszej linii, na zerowej, ci ludzie, którzy pracują na zerowej linii, pracują w bezpośrednim kontakcie z wrogiem, tam w zasadzie każdy jest kontuzjowany. Jakby na wschodzie nie używa się posttraumatyk, syndrom PTSD, tylko jakby mówi się, on jest kontuzjowany psychicznie. I rzeczywiście te objawy, o których Ania mówiła, jakby występują w zasadzie u wszystkich. One się objawiają tym, że chłopcy jakby coś mówią i zawieszają się, ponieważ jakby szukają słowa. Albo właśnie zapominają, o czym mówią. Albo jakby właśnie ta czujność, o której mówiłaś, mówią o czymś, są otwarci, ale ja jakoś niefortunnie powiem o czymś, co jest nie z ich świata, nie z tego świata codzienności i oni się od razu momentalnie zwijają. Więc jakby pracując z chłopcami, którzy pracują na jedynce, jakby trzeba być bardzo czujnym i bardzo dbać o to, żeby ich uwzględnić, że jeżeli on jakby milczy, to czekać, dać mu się wysłowić, nie używać jakby jakichś słów wyszukanych, jakby stworzyć taką sytuację, w której on się będzie czuł normalnie. Nie wiem, czy mogę przytoczyć, mieliśmy kiedyś taką sytuację, że zabraliśmy jakby jakiegoś tam prezesa stowarzyszenia, który potrzebował bardzo marketingu, żeby z pierwszej linii dał nam dwa samochody bojowe dla chłopaków pieniądze, więc go zawieźliśmy na front. I przeszkoliliśmy go, jak ma się zachowywać, natomiast nie dał rady i tam zaczął jakby na KSP chłopakom jakby obiecywać niemalże samoloty odrzutowe. I mieliśmy jakby takiego wspaniałego człowieka, który od 2014 roku walczył, za którego Rosjanie wyznaczyli nagrodę 5 milionów rubli. Którego jakby tak rozregulował, że chłopak zaczął szaleć, dowódca, komandar trochę nas jakby wyprosił wtedy stamtąd, zabraliśmy go. Potem rano dostaliśmy informację, że musieli jakby kotu zabrać AKS-a, bo bali się, że zabije ich, a następnego dnia mieli bój i kot po prostu jakby poleciał w ten bój jak szalony kot i zginął. 2014 walczył, był jakby śmiertelnie niebezpieczny dla Rosjan, była za niego bardzo wysoka nagroda wyznaczona, ale po prostu jakby głupim słowem, głupim zachowaniem polski wolontariusz jakby doprowadził do śmierci tak cennego człowieka. Tak, trzeba o nich dbać. No właśnie, są takie niestosowne, niewłaściwe, niefortunne, bo one często nie wynikają ze złej woli, tylko po prostu z niewiedzy, zachowania względem osób, które są właśnie w trudnej sytuacji związanej z PTSD, Aniu. Czy są takie sformułowania? Nie wiem, czy sformułowania w ogóle, postawy, zachowanie. Oczywiście, że tak. Jest cała masa takich postaw. Przede wszystkim bardzo często stykamy się z takim przekonaniem, że jak ktoś cierpi na zaburzenie stresowe pourazowe albo jakiekolwiek inne zaburzenia związane ze stresem, z przeżyciem sytuacji absolutnie ekstremalnej, to jest coś z nim nie tak. Zapominamy o tym, że nasz mózg nie jest w stanie przetworzyć aż tak traumatycznego zdarzenia i my sami nie mamy absolutnie zielonego pojęcia, przez co dana osoba przechodzi, to nie będziemy wiedzieli, jak my zareagujemy, dopóki sami nie znajdziemy się w takiej sytuacji. Wszystkie objawy, o których mówisz, Tomku, to jest absolutnie normalna reakcja na nienormalną sytuację, w której absolutnie żadna osoba nie powinna się znajdować. Nasz organizm na zagrożenie, które jest bardzo blisko, może zareagować w jeden z kilku sposobów. Albo rzucimy się do walki, będziemy próbować walczyć jakoś, neutralizować zagrożenie, bronić się. Albo w drugą stronę, będziemy uciekać jak najdalej. I nie mamy zielonego pojęcia, jak zareagujemy, dopóki się nie sprawdzimy. Może być tak, że nas zamrozi i nie będziemy w stanie zrobić absolutnie nic. Może być tak, że dojdzie do utraty przytomności, nawet u osoby, której byśmy w życiu o to nie podejrzewali i spodziewalibyśmy się, że poradzi sobie w danej sytuacji absolutnie fantastycznie. To nie jest tak, że żołnierze, ratownicy medyczni, policjanci, bardzo się cieszę, że wspomniałeś na początku o dyspozytorach, bo to też jest bardzo mocno zagrożona zaburzeniem po stresie traumatycznym grupa. To są osoby, które są słabe, bo w jakiś sposób potem mają problem z funkcjonowaniem. To są osoby, które przeżyły rzeczy, których przeciętny obywatel Bogu dziękować nie musi, przeżywać właśnie dzięki nim. Więc to są osoby, które należałoby rozpatrywać w kategoriach bohaterów, a nie osób słabych. Pełna zgoda. Przed wejściem do studia powiedziałaś, że z uwagi na specyfikę twojej pracy obserwujesz, że wśród żołnierzy, ratowników medycznych, dyspozytorów, strażaków, policjantów i strażników granicznych jest spora grupa ludzi, których, tu cytat, potrzeby nie spotykają się z adekwatną odpowiedzią systemu. Co to znaczy? Nie chciałabym, żebyśmy mieli takie przekonanie, że ponieważ są osoby, które wykonują takie zawody i one doświadczają jakichś problemów psychicznych, to znaczy, że system kompletnie nie robi nic, żeby temu przeciwdziałać, że nie ma żadnych instytucji, które pomagają, starają się pomagać weteranom, policjantom, że nie ma. To nie jest tak, że nie ma. Problem polega na tym, że istnieje bardzo duża grupa osób, której my nie zauważamy, bo statystyki pokazują zupełnie co innego, a praktyka pokazuje zupełnie co innego. I czasami jak słyszę, ilu naszych żołnierzy podobno ma PTSD, to mam wrażenie, że biorąc pod uwagę ilość osób, które przychodzą na terapię do nas i korzystają z naszego wsparcia, no to wszyscy są u nas po prostu, jeszcze z rodzinami, z naddatkiem. No więc ewidentnie coś w tych statystykach jest nie tak. I jest ogromna grupa osób, która wymyka się systemowi z uwagi na to, że gdzieś w coś się nie łapie. I absolutnie dobrym przykładem jest pan Maszal, który był w polskim wojsku zatrudniony jako tłumacz na stanowisku cywilnym. Już to powoduje, że jest rozpatrywany w zupełnie innych kategoriach, jako osoba cywilna, mimo jego ogromnego doświadczenia bojowego i udziału w akcjach bojowych. Bo ta tragiczna sytuacja, faktycznie doszło do zdarzenia, gdzie pan Maszal był świadkiem zgonu swojego przyjaciela, to miała miejsce, tylko akurat nie w 2007 roku. A z czego wynika? Znaczy ja wiem, że jakby napływają do nas obywatele Ukrainy, ale jakby z czego wynika ten narastająca liczba osób zmagających się w tej chwili z PTSD. Oni przecież bardzo często trafiają do ciebie, trafiają do medyków na ulicy, prawda? Tak, jak najbardziej. To nie teraz mamy napływ osób z Ukrainy, ponieważ mamy po prostu, powód jest bardzo prosty, mamy wojnę za wschodnią granicą u kraju, który staramy się wspierać, ponieważ to, że oni... To jest jasne, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale jasne. Słyszałem, czytałem, że ten odsetek Polaków z PTSD też rośnie. Dlaczego? Ponieważ mamy coraz lepszą diagnostykę i coraz więcej osób mówi i szuka dla siebie pomocy. Mamy coraz lepszą diagnostykę i coraz częściej widzimy już, że to nie jest kwestia słabości, mówimy o tym, więc ludzie przychodzą, szukają dla siebie adekwatnych rozwiązań. I tu wracając do poprzedniego wątku, nie chciałabym absolutnie, żebyśmy mówili, że rozwiązań nie ma, bo są. Jest coraz więcej osób, które specjalizują się w psychotraumatologii i to jest absolutnie cudownie. Problem polega na tym, że my jesteśmy takim krajem, gdzie specjaliści od zdrowia fizycznego zajmują się zdrowiem fizycznym, specjaliści od zdrowia psychicznego zajmują się zdrowiem psychicznym, pracownicy socjalni pomagają w zakresie pomocy społecznej, a wszyscy specjaliści zajmują się takim swoim kawałeczkiem rzeczywistości, swoim kawałeczkiem człowieka. Tak trochę na zasadzie, że jest lekarz od palca czwartego nogi, czy kończyny dolnej lewej, lekarz od palca piątego kończyny dolnej lewej, oni się potrafią nie spotkać przez całe życie. Nie ma rozwiązań kompleksowych. Dokładnie tak, a tego potrzebujemy i bardzo potrzebujemy tego, żeby traktować człowieka, jako całość. I brakuje rozwiązań, które pozwoliłyby człowieka przeprowadzić jako osobę, a nie jako urazy złożone do kupy w jedno ciało przez radzenie sobie z jego problemami w sferze leczenia, zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, uzyskania pomocy społecznej w zakresie absolutnie kompleksowym, pomocy prawnej w zakresie kompleksowym, od A do Z, ale człowieka, a nie traumę. Tomku, wyobrażam sobie, że i ciebie te wyjazdy do Ukrainy, to, że znajdujesz się nierzadko tak blisko miejsca walk, sporo kosztuje. Powiedziałeś mi przed audycją, mogę to powtórzyć, prawda? Tak, że cytuję w miarę wiernie, że być może i ty masz PTSD, ale nie pozwalasz sobie, by się nad tym zastanawiać. Dlaczego? Zanim odpowiem, jeszcze chciałem wrócić do tego, co Ania mówiła. Przed chwilą do tego, o czym mówiliście, o ludności ukraińskiej napływającej. Rzeczywiście jakby osoby, które przyjeżdżają tutaj, oczywiście można podzielić na grupę ludzi, którzy byli pod bombami, ludzi, którzy zdążyli wyjechać przed tym, zanim bomby zaczęły spadać. Natomiast jakby ci, którzy byli pod bombami, my w pierwszym etapie, w pierwszym okresie wojny, jakby wracając jakby z misji pomocowych, jakby przywoziliśmy uchodźców, no jakby mieliśmy sporo kontaktu z historiami tych ludzi. I to były jakby no, sytuacje niewyobrażalne sytuacje, które spotkały ludzi zwykłych. Ktoś sobie planował wakacje, ktoś sobie planował pójście do fryzjera, a potem nagle musiał przez 7 dni czy 10 dni siedzieć w piwnicy na Saltivce w Charkowie bez wody, bez możliwości zmiany bielizny i cały czas coś się burzyło obok. Gdzieś były zasypane zwłoki sąsiada, z którymi ten ktoś musiał być cały czas, że potem jak wolontariusze przyjeżdżali z tych piwnic, wyciągali tych ludzi, to oni byli tak straumatyzowani, że oni jakby trzymali się jakichś krat, jakichś poręczy, żeby ich nie wyciągnąć. Więc jakby ci ludzie przyjeżdżają tutaj jakby z potwornym bagażem doświadczeń, czymś jakby niewyobrażalnym dla nas. I czasami, nie wiem, rozmawiam z jakimś uchodźcą i ktoś mówi jakby słuchaj, ja jakby rok już jestem w Polsce i ja jeszcze ani jednej nocy nie przespałam. Jakby każdej nocy mam koszmary. Więc jakby ci ludzie przywożą tutaj jakby no wielki ból, wielkie złe emocje. Natomiast jak ty pytałeś się o to, czy ja mam PTSD, no to Ja nie wiem, czy ja mam PTSD. Ja dosyć tak excelowo traktuję to wszystko, w sensie to moją pracę, plus minus zgadza się, nie zgadza się. Oczywiście jak wyjeżdżamy za ostatnie blokposty, jakby wyjeżdżamy za koniec jakby państwa ukraińskiego, no to jakby to napięcie jest duże, no bo tam jakby BTS-y nie działają, nie ma zasięgu, często jakby telefony mamy w trybie offline, żeby nie zostały namierzone, jednocześnie jakby komunikacja z żołnierzami wcześniej jest niedokładna, tam za tą rozjeżdżoną czołgami dróżką będą trzy drzewa spalone, no to jakby stańcie tam przy nich, no jakby tam przyjedziemy. No. Potem jakby oni nie przyjeżdżają, my nie wiemy, czy to ta dróżka, czy skręciliśmy dobrze w prawo, czy w lewo, no to jest tam jakiś stres. Natomiast jakby nas nie spotyka nic, pomimo tego, że byliśmy kilka razy podczas ostrzału, że kilka razy widzieliśmy jakby działania bojowe żołnierzy, z którymi pracujemy, jakby nie spotkało nic absolutnie nawet jakby w promilu procenta zbliżonego do tego, co przeżywają chłopcy na co dzień. I to, co jest ich codziennością tam na jedynce, na zerze, jakby dla nas, wolontariuszy, którzy jakby jesteśmy łącznikiem ich ze światem zewnętrznym, jakby jest niewyobrażalne, a już zupełnie na 100% nie jakby dla ludzi zwyczajnych. My nie potrafimy, my wolontariusze nie, my ukraińscy i polscy, którzy tam jeździmy na zerówkę, jakby też nie potrafimy rozmawiać z ludźmi stąd. Czujemy nieumiejętność przekazania tego. Potrafimy rozmawiać tylko ze sobą o tym, o czym czujemy, ale też nie potrafimy rozmawiać z żołnierzami, ponieważ oni już w zupełnie innym świecie, w zupełnie innej lidze tej traumy funkcjonują. Więc tak jesteśmy pozamykani w tych swoich bańkach. Rozmawiamy o zespole stresu pourazowego. Działa nasz telefon 2 2 7 3. Może są wśród państwa osoby, które potrzebują wsparcia albo takie należyte wsparcie otrzymały. Nie otrzymał takiego wsparcia nasz dzisiejszy gość, pan Maszal. Mówię o wsparciu systemowym. Panie generale, pan mi powiedział, że odczuwa w sprawie Maszala, cytuję, żal, bezsilność i wstyd. Do kogo żal? Dlaczego bezsilność i dlaczego wstyd? Przecież pan, jako jeden z naprawdę nielicznych, podał Maszalowi rękę i nie opuścił go. No tak, ale no to jest pomoc, taki zresztą uczestnicy tego spotkania, człowieka człowiekowi. Za to jestem bezradny wobec systemu, który powinien pomóc takiemu człowiekowi, bo jeśli jest tak, ja widzę na przykład dobre strony, bo historia Maszala jest bardzo skomplikowana, długotrwała, to jest wiele lat, wiele różnych rzeczy się tam zdarzyło, bo nie wspomniano tu również o takiej traumatycznej sytuacji ewakuacji rodziny Maszala z Afganistanu w czasie tych takich bardzo trudnych momentów ewakuacji wojsk amerykańskich, w ogóle koalicyjnych z Afganistanu, chyba 2 lata temu, czy 3 lata temu. To też wpływało w taki czy inny sposób na tego człowieka. Ja Maszala wiele lat znam i uważam, że ten człowiek po prostu nie zasłużył na takie traktowanie, z jakim spotyka się w Polsce w zderzeniu z naszym systemem, który tak naprawdę powinien mu pomóc. Bo te 9 lat wojny, gdzie on walczył, czy też był i wspierał naszych żołnierzy ramię w ramię na pierwszej linii, no taki człowiek powinien być uszanowany, a nie odpychany. A tu niestety tak się dzieje. Oczywiście chcę powiedzieć o dobrych tych stronach, że na przykład dowództwo operacyjne wyciągnęło rękę, bo to ono zapewniło transport Maszala do Polski na te pierwsze operacje. Szpital w Krynicy, tak, też właśnie bez żadnych pieniędzy, bez niczego, bo Ministerstwo Obrony Narodowej nie chciało wziąć do swojego wojskowego szpitala tego człowieka. Pokazuje, jak ten system działa. Fundacja Wstróża, pana świętej pamięci Koguta, gdzie zapytano nas ani razu o jakieś opłaty, tylko po prostu wykonano pierwsza operacja, następnie rehabilitację Maszala. Za to są instytucje, które są powołane i w swoich statutach nawet mają, gdzie mają po prostu dbać o tego typu ludzi. Tych tak ciężko rannych mamy niewielu weteranów, naprawdę niewielu. I okazuje się, nawet przy tej niewielkiej liczbie ciężko poszkodowanych, tych weteranów poszkodowanych, mamy problem. Jest na przykład Departament Socjalny, gdzie raz udzielono w ciągu kilku lat zapomóg i maszalowi. Czy ten człowiek nie ma z czego żyć? Po prostu nie ma renty, nie ma pensji. On musi szarpać się z tym życiem codziennie. Oprócz tego, co powiedziała pani doktor, mając te swoje wewnętrzne problemy. Więc to niesamowicie źle na jego wpływa. To jest na przykład z Centrum Weterana, które z istoty swojej funkcji powinno się zająć. Marszał, o ile sobie przypominam, był dwukrotnie w ciągu całego tego okresu zaproszony i dwukrotnie źle to wypadło, że się tak wyrażę, ponieważ powiedział prawdę. Brakuje czegoś takiego. Jest taka instytucja jak ZUS, bo jeśli mówimy o systemie, gdzie rzeczywiście ludzie w potrzebie, gdzie mają się zwrócić. No właśnie dlatego są część podatków naszych jest tam skierowana, żeby takim ludziom pomóc. No i okazuje się, że takiego człowieka traktuje się, jakby chciał wyłudzić pieniądze publiczne. Musi ten człowiek iść. Ja już, jeśli sobie dobrze przypominam, w tej chwili to są 3 lub 4 lata spraw sądowych, które już razem jeździmy czasami na te sprawy nawet, na te rozprawy, gdzie zdumiewa mnie, bo ja nie jestem poszkodowanym, ale mnie zaskakuje i dlatego właśnie ta moja taka wypowiedź była twardawa troszeczkę. Zaskakuje mnie, jak niekompetentni są lekarze, tak zwani biegli, czy też tak zwani orzecznicy albo ZUS-u, albo też lekarze sądowi, gdzie wręcz, bym powiedział, intelektualnie fałszuje się te opinie, ponieważ wbrew temu, co widzimy na fizycznie, możemy tego dotknąć i widzimy, co się dzieje z tym człowiekiem, to okazuje się, że komisja, nie oglądając na takiego człowieka, nie badając go w ogóle, wydaje opinię, że nie należy się ta renta. Więc ręce opadają w tym momencie i mnie po prostu jako człowiekowi starszemu już. A jednocześnie kiedyś byłem mu dowódcy. Nie dlatego, że akurat byłem dowódcą rzeczywiście kontyngentu, kiedy marszał tam był, ale w ogóle jako człowiekowi, do którego marszał, myślę, też zwraca się, bo ma jeszcze do kogoś zaufanie. Ma kilku przyjaciół. Ma panią właśnie Anię, jako przyjaciela. Ma kilku jeszcze przyjaciół. I między innymi mnie, co sobie bardzo cenię. I tak naprawdę my nic nie możemy zrobić. Panie generale, bardzo panu dziękuję za to, co pan mówi i za taką bijącą z pańskiej wypowiedzi uczciwość. Panie marszalu, kiedy kolejni prezydenci odznaczali pana gwiazdami Afganistanu, kiedy kolejni ministrowie robili sobie z panem zdjęcia, pan prosił ich o pomoc. Co odpowiadali? Generalnie, oczywiście ja jestem dwukrotnie ranny. Przed chwilą pani Ania też powiedziała o tym, że mój kolega zginął. Za każdym razem było medal, klepali mi po plecy, jesteśmy dumni za pan zasługi, a ja oczywiście pochwalę ojczyznę. Prosiłem pana ministra, mówię dosłownie, jakby pan minister znalazł dosłownie 5 minut czasu. Chciałbym coś powiedzieć panu ministrowi i tyle. Oczywiście to było wręczenie medali zasługi ran i kontuzji poza granicami państwa. Powiedział mi tylko tyle, że zadzwonimy do pana. No ja do tej pory czekam na ten telefon. Wymowna cisza. A co pan teraz czuje w związku z tą sytuacją, panie marszalu? Co czuję? Generalnie osoba, która 2 razy ciężko została ranny, zwróciłem się do Ministerstwa Obrony Narodowej o pomoc. Musiałem wszystkie faktury za ostatnie operacje nieudane wysłać, za poprzednie, nie przedostatnie operacje, i dostałem za pomogę 3000 zł, bo tyle były faktury z leki i takie miałem. I tak się czuję właśnie, że ja już od 2020 roku przyszedłem 3 poważne operacje. Jakbym nie miał żona fizjoterapeuta, tak naprawdę moje nogi by już dawno odmówiły. Ja mam codziennie, teraz akurat trochę mniej, nie codziennie, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. Otrata czuć jest całkowicie prawej nogi, która jest operowana 7 razy. Ja się tak czuję, że sam szczęście, że tutaj właśnie żona jest fizjoterapeutą, próbuje w różny sposób to moje oba kończyn dolnych wratować, ale też już nie da rady, bo to potrzebuje różne sprzęty, laser, pole magnetyczne, jeszcze jest różne takie sprzęty, na które nie mamy w domu. Generalnie się naprawdę... Przepraszam, proszę mówić. Generalnie czuję się z tym wszystkim tak, że ja już jestem na takim etapie, ja już miałem ochotę uciekać z tego kraju. Generał wspomniał o trudnej sytuacji ekonomicznej pana. Pan, zanim tutaj weszliśmy na antenę, powiedział mi, że dzisiaj jest chleb, ale jutro nie wiadomo, czy będzie. Jakiej pomocy pan w tej chwili potrzebuje? Generalnie w tej chwili to jestem, zaplanowany jest 3 zabiegi w tej chwili. Jedne jest usztywnienie prawej kończyn dolnych, druga jest lewa noga, usztywnienie palcy motkowaty, 3. I naprawienie ścięgła lewej kostki. I oczywiście przeszczep, który 2 razy się nie udał, lewego środkowego ucha. Teraz ja na ostatniej chwili, jak już widziałem, że już nie mam te pieniędzy i tak dalej, ja brałem 60 000 zł kredytu, żeby postawić się na nogi i zapłacę, to mówię. Jakoś poradzę sobie, ale akurat ani mi nogi nie poprawili i operacja za operacją nie udana. No jestem tak trochę, no tak jak pan generał przypomniał, że myślę, że dzisiaj jest, a jutro chcę być. Tak myślę właśnie. Generał wspomniał także o przeprawie z ZUS-em. Z ZUS-em walczymy cały czas. Generalnie biegły sądowy dostał od sądu okręgowego, żeby opiniował mój stan zdrowia, 2 tygodnie czas. Czekałem prawie rok. Rok czasu wystawił opinię, że nie jest zdolny do pracy, ale nie napisał daty. To jest taka bezduszna machina, która to jest tak... To nie jest przeciwnik. On nie zabije człowieka, tylko on zniszczy człowieka od środka. To jest taka bezduszna machina. I lekarz po raz drugi dostał tydzień czasu od sądu, biegły sądowy, proszę, od kiedy jest niezdolny do pracy. Od kiedy? Czekałem kolejne 7 miesięcy i dopiero napisał data. Że od tej daty. Teraz ja już nie wiem. Teraz już ja nie wiem, panie redaktorze, ja tak dlaczego nie wiem ten cały system. ZUS, lekarz, orzecznik ZUS mówi, że jestem niezdolny do pracy od tej daty do tej daty. A biegły sądowy mówi, że nie jest tak, to jest niezdolny od tej daty do... On całkowicie całkiem co innego. I ZUS ustala zdalna komisja, tak jak pan generał powiedział, że ustala zdalna komisja, 3 lekarzy, którzy nie widzieli nic kompletny, wystawiają opinię, że nie jest pan niezdolny do pracy. Ja tak naprawdę od tych ZUS-u i od tych państwa nie chcę tak, żeby mi do końca rzeczy dali, tylko mi pozwolili, żebym się powrotem stawiał na tych nogi i był mój stan zdrowia na tyle dobry, to ja sobie sam znajdę pracę. Tomku, ty chciałeś coś dodać? Tak, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną niezwykle ważną rzecz. W interesie każdego społeczeństwa leży dbanie o takich ludzi jak pan marszał. Dlaczego? Nawet jeżeli jest to społeczeństwo, które nie charakteryzuje się uczciwością, moralnością, tylko po prostu cynicznym jakby potrzebą przetrwania, leży w interesie dlatego, że w momencie, w którym jakby sytuacja w kraju załamie się, nie wiem, będzie wojna z Putinem, no to i jeżeli ludzie gotowi walczyć, tak jak pan marszał, będą wiedzieli, no ale jakby państwo wypina się na nas, państwo jakby no, nie zadba na nas, po co to mamy robić? My jakby oddamy swoje życie, my poświęcimy swoje życie, ale jakby nic za to nie zostaniemy, zostaniemy na lodzie. No to jakby załamuje się morale państwa, jakby w interesie państwa, nawet psychopatycznego, jest dbanie, jak największe dbanie o takich ludzi jak pan marszał. Dziękuję ci za te słowa. Aniu, ty chciałaś coś dodać, prawda? Ja absolutnie w 100% zgadzam się z Tomkiem, bo niewykorzystanie takiego zasobu, jakim są kompetencje marszala, jest dużym błędem. To jest absolutny fachowiec, świetny specjalista, który ma ogrom doświadczenia i wiedzy. Mówi w 7 językach. Gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, on już dawno pracowałby w centrum szkoleniowym i szkoliłby nowe pokolenia żołnierzy. To, że ma problem ze zdrowiem fizycznym, to jeszcze nie znaczy, że wszystkiego zapomniał. On jest absolutnie cały czas tym samym fantastycznym człowiekiem, który naprawdę byłby ogromnym zasobem. A sposób, w jaki staramy się, mam wrażenie, łatać te dziury i pomagać ludziom, tak jak już mówiłam, absolutnie nieadekwatnie do potrzeb, trochę mi przypomina wsparcie ratowników medycznych w zakresie radzenia sobie z agresją za pomocą zakupu kamizelek przeciwnożowych do karetek. Zwracam się teraz do wszystkich uczestników tej rozmowy. Kto według was powinien nas usłyszeć? Kto powinien usłyszeć historię pana marszala, żeby coś drgnęło, żeby jego sytuacja w sposób znaczący i trwały się poprawiła? Aniu. Wszyscy biegli sądowi, ja również jestem biegłym sądowym i historia Michała zrobiła na mnie absolutnie, no bo dla nas to pan marszał, ale również dla części z nas Michał, zrobiła na mnie absolutnie ogromne wrażenie i nauczyła mnie bardzo dużo pokory. I mam wrażenie, że musimy pamiętać o tym, że człowiek nie jest urazem, że człowiek nie jest traumą, człowiek jest człowiekiem. I tak należy na niego patrzeć absolutnie kompleksowo, absolutnie holistycznie i nie powinniśmy zapominać o tym, co to holistyczne podejście znaczy, bo to nie jest tylko slogan, który się czyta w książkach o holistycznym podejściu do leczenia. My musimy wiedzieć, widzieć człowieka w człowieku i pamiętać, że szacunek i wsparcie, czyli ten slogan, który bardzo często wybrzmiewa przy okazji rozmów o problemach weteranów, to nie jest nic innego, jak gotowa instrukcja obsługi takiego weterana. Szacunek i wsparcie. To jest dokładnie to, czego im potrzeba. Dziękuję. Panie generale, kto powinien nas usłyszeć? Chciałbym, żeby podsumować, jakim człowiekiem jest marszał, nie świadczy to, że 2 razy został ciężko ranny w służbie, w pracy lub w służbie, jakby to nie nazwał, i po raz trzeci został ranny, właśnie w tą zranioną wcześniej nogę w czasie pracy. Co to oznacza? Już pracy cywilnej. Co to oznacza? Że ten człowiek nigdy nie poszukiwał łatwego pieniądza. On starał się swojej rodzinie zapewnić byt poprzez swoją ciężką pracę. To jest pierwsze zdanie. Drugie, do kogo to zaadresować? Ja uważam, że najlepszym adresatem byłby pan premier Tusk i on z kolei powinien kopnąć w kostkę pana prezesa ZUS-u, żeby w końcu tam zaprowadzono porządek, bo to, co się dzieje, to jest absolutnie skandal. Dziękuję, panie generale. Tomku? Ja bym dodał jeszcze do tych, którzy powinni to usłyszeć, jakby całą władzę ustawodawczą, czyli władzę, która jest wybierana raz na 4 lata. Ponieważ jakby podążanie za populizmem, szukanie pogoń jakby za głosami na kolejne wybory, jakby nie jest drogą na zarządzanie państwem. Jest drogą do doprowadzenia tego, co się stało teraz w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jakby Władza ustawodawcza powinna stworzyć taki system, w którym jakby pan marszał będzie mógł wieść godne życie i społeczeństwo polskie będzie czuło się uczciwiej wobec pana marszala, że odpłaciło mu za to, co on nam dał. A o czym według ciebie, Tomku, jest ta opowieść, prawdziwa opowieść o trudnych losach pana marszala? To jest opowieść o kondycji społeczeństwa, naszej cywilizacji. Tak naprawdę widzimy to na każdym etapie, w każdym społeczeństwie, no nie wiem, jakby na wschodzie. Im bliżej frontu, tym jakby żołnierze są bardziej cenieni. Kiedy jakby jeździmy tam, gdzie Dora latują jakby rakiety Grad, czyli na 40 kilometrów jakby od pozycji rosyjskiej, to już jakby na stacjach benzynowych, w sklepach, żołnierze mają za darmo zupę, za darmo kawę, są słoiki, w które ludzie wrzucają chrywny, żeby tam żołnierz, jak chce sobie produkty jakieś kupić, żeby mógł jakby skorzystać z tych pieniędzy. Kiedy jesteśmy w okolicach drugiej linii, powiedzmy 150 kilometrów od frontu, no to jakby pomachają żołnierzom, uśmiechną się, ale kiedy jesteśmy w jakimś Kijowie, w jakimś Lwowie, no to tam jakby ci żołnierze, którzy są na przepustce, jakby no, kelnerzy nie chcą ich obsługiwać, bo ich widok ich urwanych nóg psuje piąteczek. Panie marszalu, ostatnie słowa należą do pana. Czy coś chciałby pan jeszcze dodać od siebie? Ja tylko bym, panie redaktorze, tylko tak krótko powiem. Przez te tyle misji, 17 misji to nie jest tak mało. Wszyscy te dowódcy się zmieniali. Tylko mi zostało dwóch moich dowódcy z tych, którym pracowałem cały czas, cały czas na bieżąco ze mną w kontakcie. Pozostałe generałowie już są na stan spoczynku. Nie będę mówił po imię i nazwisku. Panu generałowie, panu pułkowników i kapitanów i tych żołnierzy, którzy większość wiem, że są na stan spoczynku albo na emeryturze są. Wystarczyłby każdy z nich jeden telefon wykonać do Ministerstwa Obrony Narodowej, że tak jak się wtedy chwalili i klapali mnie po plecy, dawali mi medale, powiedzieli, że jestem najlepszy, to uratowałeś nas. Wystarczy, żeby to wszyscy oni dzwonili sam do Ministerstwa Obrony Narodowej i powiedzieli, że dlaczego nie pomożemy temu człowiekowi Michałowi z tym ZUS-em. Tyle ich było, co każda zmiana była 2,5 tysiące żołnierzy. To gdzie oni są? Już tak zapomnieli łatwo? Do wczoraj mieli kontakt, do wczoraj jak byłem zdrowy, służyłem z nim, to wszyscy się kontaktowali. A dzisiaj po prostu tak zapomnieli, tak wszyscy po prostu, jakby to każdy z nich zadzwonił do Ministerstwa Obrony Narodowej, ja podejrzewam się naprawdę, już by ten serwer po prostu się zdarzył. Bo tyle ich znam i każdy mnie zna. Nikt nie mówi, że kto nie zna Michała Koszyka. Wszyscy go znali, którzy byli na misji w Afganistanie. Tylko tyle chciałem. Mam ostatnie pytanie, panie marszałku. Czy po tym wszystkim, co pana spotkało, żałuje pan służby w Wojsku Polskim? Nigdy nie żałuję. Bo ja nie jestem taki, jak lekarze biegły sądowi mówią, że wtedy pan był armii afgańskiej, pan był Afgańczykiem. Na pierwszym wypadku, ale jest co z tego? Ja jestem Polakiem teraz. Ja w Afganistanie służyłem tylko po szkole oficerskiej półtora roku, max dwa służyłem, ale polskim wojsku służyłem 10 lat. Od 2009 do 2019. W 2009 roku szkoliłem żołnierzy, przygotowałem ich na misję Afganistan, Irak. Jeździłem na różne szkolenie, pomagałem tak samo Straży Granicznej w Przemyślu, jak wracałem na urlop. Dwutygodniowy urlop miałem. Potrzebowali w Przemyślu Straży Granicznej pomocy, to pojechałem, pomogłem. 5 dni byłem tam. Nie będę mówił, co to była akcja, była, kogo złapali i tak dalej, to nieważne. Generalnie mówię tak, że oni mi mówią, że pan był wtedy Afgańczykiem, ale teraz jestem Polakiem. Ten drugi wypadek miałem już w armii, po armii polskiej. Nigdy nie żałuję, ja to robiłem na ojczyznę. to dla mnie nie ma znaczenia, czy ja wróciłem się w Afganistanie, czy w Polsce. Ja mam rodzinę w Polsce. To jest mój kraj, to jest mój dom. Panie Marszalu, nasza audycja zbliża się do końca. Przedstawiłem pana jako bohatera i to wrażenie po tej rozmowie tylko się we mnie utwierdziło. Bardzo panu dziękuję. Wierzę, że nie pozostanie pan bez pomocy. Marszał Paszda, Anna Jastrzębska, Tomasz Sikora i generał Jerzy Biziewski byli moimi państwa gośćmi. Spokojnego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Renault. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 000 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj